पराकृतनवदवन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। खास दो बात है, मूल में खास दो बात, संसार का मोह छोड़ना है और भगवान के संबंध है उसको जागृत करना है। दो बात, संसार के मोह के कारण ही हम जन्मते मरते हैं। खास बात है, कारण गुण संगोष्य सदसद योनि जन्म सु सत्व रज तम, ये गुण है, उन गुणों के साथ संग करते हैं, प्रियता कर लेते हैं, इस कारण से हम ऊर्ध्व मध्य अधोगति हमारी होती है गुणों के संगति। तो संसार के साथ राग आसक्ति कामना इच्छा वासना इस संबंध जोड़ देते हैं, ये हमारे बंधन करने का कारण है। और भगवान के साथ संबंध को जागृत कर लें, याद कर लें, तो बस काम हो जाए। क्योंकि भगवान का हमारा संबंध तो नित्य है और संसार का संबंध अनित्य है। इन दोनों में संसार का संबंध अनित्य है, इस बात को हम जानते हैं, अब सब जानते हैं। अब ध्यान दें मेरी बात की तरफ, जैसे ये बहना बैठी है, इनका संबंध विवाह से पहले माँ बाप के साथ में था और विवाह होने के बाद ससुराल में सास ससुर पति देवर जेठ आदि उस परिवार के साथ संबंध हो गया। तो संबंध हम छोड़ सकते हैं और नया बना सकते हैं, ये हमारी ताकत है, ये अनुभव है। आप भी गोद चले जाते हैं तो जिसके यहाँ जन्म लिया उसके न होकर और गोद वाले माँ बाप के अपने को मान लेते हैं और वहीं लेना जो जाते हैं। तीसरे, ये साधु होते हैं, ये माँ बाप के वहां जन्मते हैं, स्त्री पुत्र के रहते हैं, छोड़ करके साधु हो जाते हैं, तो साधुओं के साथ संबंध जोड़ लिया। फिर हम कबीर बंधी है, दादू बंधी है, राम सुन है, कुछ भी संबंध अलग जादू हो गया। इस बात से सिद्ध क्या होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि संबंध तोड़ना और संबंध जोड़ना हमें आता है। इसमें हम अपरिचित नहीं है, इसमें हम असमर्थ नहीं है, इसमें हम अयोग्य नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कर सकते। करते हैं, जहां करते हैं वहीं कर लेते हैं। इसी तरह से संसार के संबंध को छोड़कर भगवान से संबंध करना है। मूल बात इतनी है कि जितनी बातें कही जाए उन बातों में सार बात यही है। तो भगवान का संबंध है, अब इसमें प्रमाण देखा जाए तो एक तो भगवान और एक बार भगवान के भगत, ये दो ही बिना स्वार्थ बात करने वाले हैं। स्वार्थ मंत सकल जग माही सुखने ऊपर फरमान नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान और भगवान के भक्त हैं। दूसरा कोई भी स्नेह करता है तो अब मतलब ही नहीं करता है, अपना कुछ कुछ स्वार्थ लेकर संबंध करता है, स्वार्थ नहीं तो संबंध है ही नहीं। पर भगवान बिना स्वार्थ करने हम भगवान को क्या निहाल करेंगे बताओ। उनको धन दे देंगे, एक परवा पदार्थ दे देंगे, क्या दे देंगे? अनंत सृष्टि जिनकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न होती है उसको क्या करेंगे? तो बिना कारण ही कृपा करने वाले भगवान है। और सज्जनों, भगवान कृपा करते हैं। पहले यही पहचाने के जो मनुष्य शरीर दिया है ये भगवान ने कृपा करके दिया है, तब कि तुम मेरे पास आ जाओ। और दूसरे शरीर जितने गए वो कोई भी भगवान के पास जाए जैसा नहीं है, भगवान की तरफ से मनाई किसी के लिए नहीं है, परंतु और जगह ना ऐसी बुद्धि है, ना योग्यता है, ना अवसर है, ऐसा है नहीं। और शरीरों में देवताओं में नहीं है, राक्षसों में नहीं है, असुरों में नहीं है, 14 लाख जूनियों में नहीं है, इसके साथ ये संबंध है। तो भगवान ने दिया है। और इस जीवन में भी ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं होती है, हुई है, और मैं समझाऊ सबके साथ होती है, जो भगवान की कृपा से होती है, हम अपने बल से नहीं कर सकते। और कितनी दी है, कितनी बात करी है, कितनी कृपा करी है, उसको हम जान ही नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कितनी कृपा करते हैं। तो भगवान हमारे हैं, और संसार के जितने अपने कहलाते हैं केवल मतलब के लिए अपने हैं। उनका काम सिद्ध हुए तो ठीक है, और काम नहीं हो जय राम जी। संसार के जितने संबंध है वो मतलब के लिए है। तो संसार के साथ संबंध रखो सेवा करने के लिए। माता पिता भी सेवा करो, भाई भतीजा भौजाई सेवा करो, और स्त्री बच्चों का भी पालन पोषण करो, जो संबंधी है उनकी सेवा करो, छोटे से बड़े तक। साधु के संबंध क्या रखो? रोटी दे दो। पास वो कुछ नहीं रखते, भूख लगी तो रोटी दो, क्योंकि रोटी देने का संबंध रखो, और संबंध मत जोड़ो। और बात सुने तो सुनने का संबंध रखो, और संबंध मत जोड़ो। ये गुरु शिष्य बनना आदि है ना, ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है। संबंध तो भगवान के साथ है, अपना अपनापन तो भगवान के साथ होना चाहिए। तो ये सत्संग करके जो संबंध जोड़ना है ना, ये बढ़िया नहीं है। हम तो स्वामी जी के सत्संगी है, वो कहते हम तो पंडित जी के सत्संगी है, और फिर ट्रोली बना लोगे, ट्रोली बना पड़े लड़ोगे। बीकानेर में अपना अपना मोल लेकर बड़े गोदा होते हैं, उन्हें पालते हैं, फिर आपस में लड़ाते हैं। इस तरह से हमारे स्वामी जी पंडित जी आपस में गोदा लड़ाओ, बाबा जी को लड़ाओ आपस में, ये सत्संग नहीं है। आपको बढ़िया बात लगे सुनो, पंडित जी की लगे, स्वामी जी की लगे, जो बढ़िया बात सुने वो दबो अपने। जैसे हम भिक्षा को जाते हैं, जैसे भिक्षा मिले पाए नहीं, ऐसे सत्संग में आप जाओ और उसमें जो बढ़िया बातें अच्छे बातें मालूम दे वो धारण कर लो। और जो अपने पसंद नहीं आवे, अथवा हम न कर सकते, पसंद तो आती मैं कर नहीं सकते, वो भी छोड़ दो। जो सुगमता से कर सकते उनको ले लो, ऐसे करो तो हमारा उद्धार होगा। संबंध तो एक भगवान से रखो। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, बस न शास्त्र का न पीर का कोई नहीं, मेरा मेरे तो गोपाल। सच्ची बात है, भगवान के हम संबंधी हैं, खास उसके अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर शैल शुक्राशी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हर मम युवांश जीव लोग भगवान कहते हैं, तो दोनों ही भगवान के अंश कहते हैं। सच्ची बात है, जिन्होंने किया है उनका उद्धार हो गया। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई। गुरु भी होगा तो कौन होगा? जो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे वही गुरु। जिस किसी से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए वही गुरु। जैसे आप विवाह करते हो तो कन्या का विवाह करना है तो पंडित जी को बुलाते हैं, ब्राह्मण देव को बुलाते हैं, वो कहते महाराज तुम हमारी कन्या दान करना है, विवाह करा दो। तो विवाह कराने के लिए आते हैं तो अग्नि की साक्षी में और ब्राह्मण की साक्षी में, ब्राह्मण के मंत्रों की साक्षी में संबंध जोड़ लेते हैं। और ब्राह्मण देवी दे कहते बेटा अपनी कन्या को, यजमान की कन्या हमारी पुत्री है, कि बेटी तुम्हारे ये वर है, ऐसा कह दिया और उसके हाथ में हाथ पकड़ा दिया, गठबंधन कर दिया, बावरी दे दी, अग्नि की साक्षी में बस अब तुम्हारी अपति है। इसके बाद वे ब्राह्मण कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, है कि नहीं है, याद ही नहीं करते आप। इसी तरह से कोई संत महात्मा मिले तो उनसे भगवान का संबंध जोड़ लो, उसमें शंका में पूछ लो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, आप भगवान भगवान हैं, बस संबंध उसे समझ लो, उस संबंध जोड़ लिया उसके बाद ठीक है। बस केवल ये संबंध सत्संग के द्वारा भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, वही सत्संग है, सत के साथ संग हो, सत परमात्मा है, जीवात्मा भी सत, इनका संग हो जाए बस सत्संग हो गया। मैंने जीवन चरित्र कई देखे संतों के जीवन चरित्र, एकनाथ जी महाराज का मैंने जीवन चरित्र देखा है, वो में गुरु भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, जहां गुरु जी ने कह दिया वहीं बैठ के वही कर दिया काम, ऐसे गुरु भगत। वे तीर्थ यात्रा के महाराज के तीर्थ यात्रा जाओ, बचपन से छोड़ के चल रहे दादी माँ को, तो वो पीछे वो ब्राह्मण पहुंचा, 20-25 वर्ष के हो गए, पांच वर्ष के थे, 5 वर्ष से घर से निकल गए, गुरु जी के पास रहे, 25 वर्ष के हो गए, तब तीर्थ यात्रा में गुरु जी ने कहा तीर्थ यात्रा कराओ। उस तीर्थ यात्रा में उनके जन्म का गांव पैठण भी आता है, तो पैठण होकर के तीर्थ फिर आओ, तो उनके गुरु जी थे वो ब्राह्मण देवता पहुंचे, एक नाथ आया क्या एकाया, दादी माँ बिचारी रोती रोती आंधी हो गई, मेरा एका क्यों, पोता ही गोद में रह गया, बेटा बहुत चल गए, तो दादी माँ का स्नेह तो माँ का होता है आप जानते ही हो, और 5 वर्ष का बालक उस पर स्नेह ज्यादा होता है, तो वो पता लगा तो वहाँ गए, तो वो कहते भाई यही था वो, तो मेरे को पता ही नहीं, गुरु जी ने कहा कि मेरे को पता ही नहीं बूढ़ी दादी माँ वहाँ है उनकी, तो अब वो आएगा पैठन, मैंने बताया उसकी आज्ञा के अनुसार, तो कागज दे दिया, कागज दे दिया वहां दे देना एक नाथ को, तो वे महाराज के 5 वर्ष की अवस्था 25 वर्ष हो गए, तो वे निगाह रखते रहे, तो बाहर ठहरे भिक्षा के लिए गांव में जाते थे, तो जहां ठहरे वहां से गांव में जाते हुए बीच में मार्ग में ही उन्होंने अर्ज लगा पूछा तुम्हारा नाम, हमारे एक नाथ नाम है, और पहचान दे लिया, तो उन्होंने वो पत्र दे दिया कि ये आपके गुरु जी का पत्र है, पत्र देखते ही बड़े खुश हो गए, और कपड़ा रख करके उस पत्र रख दिया, परिक्रमा करी, परिक्रमा कर दंडवत करी, नमस्कार किया, फिर पत्र को खोल कर पढ़ा, पढ़ा तो उसमें लिखा कहेगा अब तो वहीं रहना, फिर वहीं बैठ के घर पर नहीं गए, महाराज ने कहा वहीं रहना, जहाँ पत्र मिला वहीं बैठ गए, फिर वहीं घर बना, दादी माँ वहीं आई, वहीं नया हुआ, वे उठ कर ले गए और जगह। परंतु विचित्र बात ये है कि इतनी आज्ञा पालन करने वाले गुरु जी मर गए तो नहीं गए, दर्शन करने को नहीं गए, भक्ति इतनी बड़ी विचित्र भक्ति उनकी, परंतु गए नहीं। तो शिष्य कौन है जो आज्ञा पालन करे, कैसी आज्ञा, वहीं रहना वहीं रह गए, जो नहीं मैं घर पर चले जाऊं वहां तो वहां ही है, पर्सन गांव ही है, दादी माँ के पास चले जाऊं, वो दादी माँ ही आई वहां, माँ के पास गए गए वहीं बना, ये बड़ा ठाट पास से हुआ, बड़े नामी संत हुए, भगवान श्री कंदिया स्वयं उनके पानी भरते थे, ऐसे नामी भक्त हुए, इतने भगवान के प्रेमी भक्त थे, तो आज्ञा पालन ऐसी है। तो गुरु भक्ति का तात्पर्य गुरु की आज्ञा हो गई, उनके जो कह दिया बात वैसे ही कर ली, उसमें इधर उधर नहीं। तो असली गुरु भक्ति होती है तो आज्ञा पालन में होती है, उनके सिद्धांत के अनुसार चलने में होती है, अपना आचरण गुरु महाराज के सिद्धांत के अनुसार ही जीवन होता है, तो उनके अनुसार ही चलना, बस इसकी कसौटी है कि जो जीवन के अनुसार चलेगा उनका गुरुजी में भी मुंह नहीं रहेगा। अगर गुरुजी ही केवल गुरु ही होंगे तो शिष्य में भी मुंह नहीं रहेगा। शिष्य में मुंह रहकर अपनापन रहता है और शिष्य भेंट पूजा करता है, पूजा लेते हैं और उनका मुंह चेहरा में था, उनका उद्धार नहीं होता। हम तो निर्मोहता संबंध विच्छेद सीखते हैं गुरु जी से, फिर एक दिन गुरु जी बन जाएंगे तो गुरु जी बहना होगा ना फिर चेला कल्याण होगा। और चेला गुरु की आज्ञा पालन करेगा अच्छी तरह से तो गुरु जी में मुंह नहीं रहेगा, प्रेम रहेगा। प्रेम में वो संबंध नहीं है, मुंह में होता हो क्योंकि रोना नहीं होता उसमें। ये रोना होता तो और तरह का होता, मुंह वाला रोना नहीं होता। यार गुरु आसक्ति रखता है तभी चेला फंस रहा है, और गुरु से आसक्ति ना रखे कोई लेना देने कुछ नहीं, अपने क्या है उसके कल्याण की बात बता देना। कोवा गुरु यो हितोपदेशा, गुरु कौन है जो हित का कल्याण का उपदेश दे, केवल उस कल्याण का, अपने मतलब कुछ नहीं। जैसे विवाह कराने वाला अपनी पुत्री है, जजमान की पुत्री, यदि बेटा ये तुम्हारे घर है ले लिया, उसने मान लिया, फिर उम्र भर भी वो गुरु जी उन याद करती है अपने अपने देवता को। उसका मतलब क्या, पति के साथ संबंध जोड़ दिया मंत्रों से बस। तो ना वो ब्राह्मण कहता है कि वो कन्या कहाँ है भाई, मैंने अग्नि की साक्षी में मंत्र पढ़ करके कन्या दान दिया था, वो कन्या कहाँ है, वो ढूंढते नहीं। अब उनका संबंध तो उनका अर्थ है, अपना थोड़ा संबंध बीच में, अपना संबंथ जोड़ लेना महान अनर्थ है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा, अपना संबंध तो केवल भगवान के साथ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा बाई के कहते हैं रैदास मेरा गुरु बना है, ऐसी मैंने बात सुनी है, परंतु मीरा बाई ने तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है कहने से क्या गुरु जी अपने हुए अपने साथ रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो कोवा गुरु तो उपदेश अरे शिष्य तो को यो गुरु भक्त एवं गुरु भक्त वो शिष्य। गुरु भक्ति किया मतलब गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु जी के सिद्धांत का पालन। गुरु महाराज जिसको सिद्धांत मानते हैं उसी सिद्धांत को वो बता देते हैं और उसके अनुसार ही उनका जीवन बन जाता है, निर्मल जीवन बन जाता है, तो भगवत स्वरूप हो जाते हैं वो। जैसे भगवान है ऐसे ही भगवान के भगत, भगवान के भगत भगवान से भी विशेष। मोरे मन पर बहुत विश्वास राम के राम अधिक राम हनुमान जी गए विभीषण कह दिया भगवान स्वीकार करते हैं, तो भगवान के साथ ही वो रहे हैं, विभीषण जी हनुमान जी के साथ रहे, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाले भी गुरु होते हैं असली। अपने संबंध जोड़ने वाले अपना स्वार्थ करने वाले होते हैं, यार स्वार्थी हो गए वो उद्धार कैसे करेंगे, वो तो केवल परमार्थ जी का कल्याण करने वाले। तो ऐसे भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना है, तो संबंध आप भगवान के साथ जोड़ो अपनापन। ये जो प्रेम होता है ये प्रेम तपस्या से नहीं होता है, ये जब से भी नहीं होता है, पर जब से वर्षों के बाद हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जब से भगवान को मेरा मान करके जब करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, राम जी हमारे, हम राम जी के हैं, फिर संबंध हो जाता है। प्रेम संबंध से होता है। आप हम सब जानते हैं आपकी वस्तु आपको प्यारी लगती है, बच्चे को भी अपनी माँ अच्छी लगती है, उससे बहुत सुंदर दूजी माँ है, उस माँ के गहने कपड़े भी बहुत बढ़िया है, स्वभाव भी बहुत बढ़िया है, पर बच्चा क्या उस माँ मानेगा, वो तो अपनी माँ को माँ, अपनी माँ मेरी माँ तो ये है। वो कहते थे बेटा मैं भी माँ हूँ, मेरे को माँ कहते हैं मेरे बालक, वो कहते रहे मैं नहीं मानता, वो नहीं मानेगा, वो तो अपनी माँ को काले कलू की है, गहरा भी नहीं है, कपड़ा भी अच्छा नहीं है, फटा हुआ है, सुंदर भी नहीं है, पर बालक को पूछो, बालक को मीठी लगती लगती, समझे ना। ऐसे भगवान के साथ में हमारा जैसे बालक माँ का अंश है, ऐसे जीव परमात्मा का अंश है। परमात्मा के सन्मुख कर देना, ये संतों का, महात्माओं का, जानकारों का काम है। वे भगवान के सन्मुख कर दिया, भाई अब तुम सन्मुख हो गए, अब ठीक है। सन्मुख हो जीव मुई जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तभी। ऐसे जन्मपुरी में प्रयागदत्त जी नाम एक ब्राह्मण थे, बालक तो बड़े भगवान भक्त हो गए। तो वो अपने सीता जी को बहन मानते थे। बात क्या थी कि ब्राह्मणी थी, उसके एक बालक था प्रयागदत्त। अब कोई देवर जेठ कोती पति कोई सास ससुर, अकेली रह गई, एक गोद में बालक रह गया बस, इसके सिवाय कोई कुटुम्ब रहा नहीं। तो बच्चों के साथ खेलने में जाता था, तो वहां पर जो दूसरे लड़के आते खेलते खेलते हमारे उनके साथ खेलता। तो एक दिन सोरों ने कह दिया कि देख मेरे साथ मेरी बड़ी बहन है, किसने कहा मेरे बड़ा भाई है, मैं बहन की गोदी में रहता हूँ, मैं भाई के साथ रहता हूँ, तू अकेला ही है, तेरे बहन भाई कोई है ही नहीं। तो बालकों का ये स्वभाव होता है, उसको बार बार कहना ऐसा, तेरे कोई नहीं, देख तू अकेला ही है, मेरे देख मेरे भाई है, देख मेरे बहन है, तेरे कोई नहीं है। तो मैं वो रो देता है बालक, दुख होता है उसके, किसी को मेरे नहीं है। तो रो करके पहुंचे माँ के पास, अम्मा जी के माँ छोरा कहते हैं कि तेरे कोई नहीं है, छोरा खेलते वो कहते मेरे तो बड़े भाई है, मेरी बड़ी बहन है, मैं इनके साथ आता हूँ, तू अकेले ही, तेरे कोई नहीं है। तू कहा माँ मेरे कोई नहीं है। अब गोदी बैठा बालक माँ को पूछ रहा है, तो माँ को पूछा तो माँ के भी आंसू आ गए। अब बेटा क्या बताऊ मैं, कौन बोलता नहीं है। तो जनकपुरी की माताएं सीता जी को बेटी मानते हैं, अयोध्या वाले राम जी को पुत्र मानते हैं, ऐसा भावना है उनकी, अलग अलग है अलग अलग। तो वो सीता जी को अपनी कन्या मानती थी। तो कहा है क्यों नहीं बेटा, तेरे भी बहन है। कि माँ बड़ी खुशी आई मन में कि मेरे भी बहन है। माँ कहती है माँ कहाँ है वो, कि भाई अपने घर पर है, ब्याह ही गई है, वो बहन अपने घर पर है। तो माँ मैं तो बहन से मिलूंगा, थोड़ा मिजाज करते हैं कि मेरे बहन है तो मेरी भी बहन है। बड़ा एक धीरज बंधा, मन में विश्वास आ गया कि मेरी बहन तो है तो मैं मिलूंगा। तो कहाँ है, अयोध्या है, उनका ससुराल अयोध्या है, अयोध्या में रहती है, तो मैं तो मिलूंगा वहां। कह दिया अभी तू छोटा है, बड़े हो जाओ तुम जाना, अभी तो छोटा है। तो चार दिन बाद पूछा अब जाऊं, उसके चिंतन हो गया कैसी है माँ, कैसी है वह बहन, कैसी है, कैसी बड़ी सुंदर है, बड़ी कृपा रखने वाली है, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार है और बड़ी दयालु है, दुनिया का पालन करने वाली है, त्रिलोकी का पालन करती है, सबकी हित करती है। अब ये बातें माँ को भी आनंद आवे भगवान की बात कहने में, या बच्चे को सुनने में, बहन की बात सुने बहन की बात बुझ हो जाए, माँ बेटा के सत्संग होने लग गया। भाई सीता जी का चिंतन करो चाहे राम जी का चिंतन करो, फर्क तो है नहीं, सत्संग होने लगी। तो बार बार वो कहता है कि बड़े हो जाओ तुम जाना, अब बड़ा अब वो देखे बड़ा कब हो जाऊ मैं, इस तरह की लगन लग गई उसकी। अब लगन लगी तो बार बार कहता है। तो कई अयोध्या जा रहे थे जनकपुर से यात्रा के लिए, दर्शन करने के लिए। ये 200-300 वर्ष की अंदाज की बात बताते हैं, पूरा याद नहीं है हमें, ऐसी है। वो संत प्रयागदास जी मामा प्रयागदास जी संत हुए, बड़े अयोध्या में बड़े अच्छे महात्मा हुए। तो वे जनक जाते थे अयोध्या, उनको कह दिया कि बेटा ये लड़का है तो साथ में ले जाओ, ये भी अयोध्या जाना चाहता है। तो अयोध्या जाने लगे तो पुरानी हमारी चाल है कि जो माताएं अपनी बेटी के भेजती थी तो मगध बनाती थी, कसार बनाती थी, गुड़ में बनाया कसार होता है, चीनी में बनाया मगध होता है, वो थी। आज तो कई कई कोतों हो गया, मिठाइयां फल नाना किसी नाना प्रकार की आफत हो गई घर की, वो इतना भेजती थी तो उसने मगध बनाकर दे दिया, ये भाई को दे देना थी, लेगी पुटी बांध ली अभी छोटी सी और वहां से चले साहब। मन में बड़ी खुशी आई, बड़ी खुशी, बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि कई दिनों से माँ के साथ बहन की बातें होती थी, बहन की बातें सुनी। देखो ये लागती कब है कि जब भूख लग जाती है तब अन्न अच्छा लगता है, प्यास लगती है जब अच्छा लगता है, तो उसकी बहन की भूख लग गई। दूसरे छोरा कहते है मेरे बहन है तो फिर मेरी भी बहन है, कई कहते मेरे भाई है तो मेरे भाई नहीं तो मेरी बहन है, तो ये भूख मेरी मेरी कोई बहन भाई होना चाहिए, ये भूख लगी। भूख में माँ ने कह दिया, माँ के उपासना सीता जी की थी पुत्री भाव से, मेरी पुत्री है, मेरी लाली है, मैंने वहां ब्याह दी है, ऐसे माँ बनी हुई थी वो। अब वहां से चले साहब, तो वे तो कहीं ठहरते भी है, इनके तो लगन लग गए जो जाना है, पूछे जो जग मार्ग कौन सा ये है, जब अकेले चल दिया, वे कहीं आप विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, इनके लगन लगी है, ये कहाँ ठहरे, चलते जाते गांव में निकलते हैं। तो महाराज वो सीता जी का भाई है, ये मामूली घराना का नहीं है, इधर से मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मेरी गोदी लेगी, मेरे प्यार करेगी, मेरे सिर पर हाथ रखेगी, ये मन में आनंद आ रहा है, याद करके आनंद आ रहा है, ऐसे छोटे छोरा रहते ना अपने बहन की गोदी में, ऐसे मैं ही माँ की गोदी में रहूंगा, मेरी बहन है, मेरा पालन करेगी। ऐसे चलते चलते गांव में जाओ तो माइयों को देखती है तो कहे बेटा भोजन करेगा, खाएगा हाँ, अरे भोजन कर रहे, और माताओं को बड़े प्यारा लगे, छोटा बालक होने से माताओं का स्वभाव ही है, बच्चे को देख खिलाने की मन में आती है, प्यार आता है, खिला देते हैं, खाकर वहां चल देता है, माताओं को मन आदर्श होता है। तो कहीं जाए गांव में बस खाने पीने की कोई परवाह नहीं, और कुछ मिल जाता है। चलते चलते अयोध्या पहुंच गया, अयोध्या पहुंच कर कौन सा शहर है, ये अयोध्या है, अच्छा अयोध्या आ गया, बड़ी खुशी आई, मौज हो गई, अयोध्या आ गई, बताओ भाई मेरी बहन का घर कौन सा है। उन्होंने बोले तेरी बहन का हम क्या पता, बहन का घर पूछे पागल कहेगा, अरे किसको ब्याही है, राम जी को ब्याही है, तो राम जी का घर पूछे बहन का घर पूछे, अब बहन का घर हमें क्या पता, मेरी बहन का घर कौन, बालक का तो स्वभाव अपने स्वभाव से पूछे, छोरे खेलते है ना तो छोरे का घर बता दो बता देंगे, मुझे बाप का घर पूछो नहीं बता सकेंगे, तो छोरे खेलते को इनके पिता का कोई नाम बता नहीं बताए, अब वो छोरे का घर कही है, तू उसी छोटी सी ही है, अपने संसार है जगत छोटा सा संसार है, तो राम जी घर पूछे, राम जी घर पूछे, राम जी घर तो मतलब सैकड़ों मंदिर भगवान के बता देगी है, भगवान का तब सीता जी का क्या अंधा है देखते नहीं कहते, ये नहीं है, ये नहीं है, वो समझे मूर्ति थोड़ी है जी, बात राम जी का घर कौन सा है, राम जी मेरे सीता जी का घर कौन सा है, राम जी का घर कौन सा है, अरे राम जी किसके बेटा है, तो दशरथ जी के, तो दशरथ जी घर पूछ, दशरथ जी घर पूछे, हैरान हो गया दिन भर, अब घर मिला ही नहीं, बहन का घर मिला ही नहीं, तो वो बहन जैसे कैसे मिले, तो मुझे हैरान हो गया, तो क्या करे, रात हो गई तो शहर से बाहर चला गया, बहन से जाकर के महाराज अब बहन से लड़ाई करे मन मन में, पहले तो माँ ने आने दे दिया और पेश अब बहन नहीं मिलती, ऐसे ऐसे आदमी तू रख दिए, बहन से मन ही मन लड़ाई करे, अपने गांव में ऐसे आदमी रखती है जो कि मेरे घर भी नहीं बताते, अरे वहां की राजा है तू, सबके मालिक है, अरे ऐसे ऐसे आदमी को रखे अपने गांव में जो घर भी नहीं बतावे, ऐसे बहन से मन ही मन लड़ाई, बहन को बात क्या हुआ बार बार, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है, ये जो अपनापन से बात करता है ना, भगवान को बहुत प्यारा लगता है वो, सीता जी भी बड़ा प्रिय भाव है, भाई पर बहन के पास भाई पर प्रेम आ रहा है, ऐसे करते हैं जाति उति एक देवते का प्रकाश हो रहा है। प्रकाश कैसे होता है? इधर चंद्रमा तो उदय नहीं होता है, प्रकाश होगा भी प्रकाश। उस प्रकाश में एक विलक्षण देखे, एक सफेद हाथी, हाथी के ऊपर राजा रानी चढ़े हुए हैं और प्रकाश हो रहा है अंधेरी रात्रि में भी। क्या कौन है? कोई यात्री हो, कोई बात नहीं, वीर तो बहन नहीं मिली। अब वो हाथी आते आते महाराज पास में आकर खड़ा हो गया और निश्चय लगी और सीता जी उतरी। प्रियादत्त भाई प्रियादत्त, ओहो बहन आ गई। अब महाराज ऐसे पकड़ लिया, ऊपर देखे छोटा भाई तो छोटा है, बहन तो बड़ी सारी है, हाथ पकड़ कर लगा रोने जोर जोर से। बहन के भैया रो मत, रोता क्यों है? तू मिली नहीं, तुम मिली नहीं है, ऐसे आदमियों को रखती है जो तेरा घर बताते नहीं, तू मिली नहीं। और तू तो ही कहता है बहन है अपनी, इस बात मिली नहीं। अब मिल गई नहीं भैया, गोद लिया, उठा गोदी लिया। कथा ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। उनका भाव था नहीं, मेरी बहन गोदी लेगी, मेरी गोदी में जा, मेरे सिर पर हाथ रखेगी, मेरा प्यार करेगी। तो महाराज भगवान तो वैसे ही तैयार है। ऐसे करते हुए देखा तो दृष्टि दी, पहले तो बैर से हुई, फिर जीजाजी की बहनों जी तो देखा तो देख रही बहुत सुंदर है, फिर बहन को भी बहुत सुंदर है। अब ख्याल आया, माँ कहती थी कि तेरी बहन सब सुंदर है, मेरी बहन के समान किसी की बहन नहीं है। इतने छोरा खेलते हैं और कई बहन है, पर मेरी बहन के समान तो कोई नहीं है। अब सीता जी के समान कौन होती बताओ? मेरी बहन है सब है, बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, बड़ी ऐसी है, मेरी बहन के समान कोई नहीं है। अर्पी तरफ जब बहनों की तरफ देखे, जीजा जी की तरफ, तो देवता ही ऐसे खुश हुए। सैकड़ों हजारों आदमी देखे, पर मेरी जीजा जी के समान तो सुंदर कोई नहीं है। जब देखता है उसे बड़ा खुश हुआ, शिकायत करता है कि तेरे घर बताते नहीं। सीता जी का भैया सब घर जानते नहीं हमारा, पता नहीं है, तू रीस करता है बताते नहीं। अरे बतावे क्यों? जानते नहीं है, उनको पता नहीं है, क्या बतावे? उसका कोई दोष नहीं है, ठीक है। बात हुई। अब भगवान राम जी पूछते हैं प्रयागदत्त जी, आपके माजी प्रसन्न है ना? अब सास का समाचार पूछे, पूछे ऐसे है ऐसे, तब दिए माँ ने ये दिया है। अब कसार दिया माँ को मगध, माँ ने थोड़ा ले लिया, थोड़ा ले करके और पुठी बांधे, अरे भैया ये तू खा लेना, अच्छी बात है। माँ का ले लिया बहन कर लिया। अब ऐसे बातें करते करते बाहर से तो अंदर ध्यान हो गए और भीतर बैठा है, भीतर भी बहन और बहनों मिल रहे हैं, को प्रेम से मिल रहे हैं, मस्त हो गया। अचानक स्थान हुआ तो ऐसे पत्थर के लिए बैठा है। सुबह हो गया, सूर्य ऊपर को आया तो एक संत शौच जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बच्चा बैठा है, पर बड़ा प्रसन्न मन है, आंखें मीचे हुए है, ध्यान लगा हुआ बैठा है कि बिल्कुल भगत है, ये तो भगवान का भक्त दिखता है। तो जाकर के छिड़ा के भाई जावा, कौन है भाई, तू कैसे आया? बहन कहाँ गई, बहन कहाँ गई? जो उन्हें बाहर तेज हुआ, भीतर से भगवान अंतर ध्यान हो गए। बहन कहाँ गई? बहन कोई कौन बहन? मेरी बहन तू कौन है, कहाँ का है? मैं जनकपुरी को आया हूँ। कौन है? मैं सीता जी का भाई हूँ। मेरी बहन सीता जी कहाँ थी? अभी आई थी, अभी अभी अभी अभी अभी चली गई, आप आए तो चली गई। तो दिखती नहीं, दिखती नहीं, मेरी बहन है। आज से जाएगा कैसा लड़का है? तो कहता है मेरी बहन है, यहाँ थी, अभी बहन थी, गए तो चलो अब हमारे कुटिया पर चलो। चले गए, वो शोर स्नान किया, बैठे जितने महाराज, कुमार बंद था, बाहर से खटखट कर हुआ, महाराज महाराज तो बाबा जी बाहर गए। तो दो स्त्रियां खड़ी है, सोने का थाल है, बड़ी मिठाइयां भरी हुई है, और कहा महाराज यहाँ हमारे ठाकुर जी का प्रसाद था, वो प्रसाद देने हम आई है, यह प्रसाद लो। तो संतों का तो ये भगवान के ठाकुर जी भोग लगा है, ठाकुर जी प्रसाद संतों को भेज देते हैं। तो उन्हें संतों ने लिया, भीतर जा करके अपने पात्रों में मिठाई रख दी और था देने को गए बाहर, तो बाहर कोई नहीं। देखा भाई इतना कीमती थार है, ऐसी बढ़िया मिठाई आई, और माइयां कहां गई? जब माइयों को यही नहीं, फिर समझ में आया ये तो ऐसा बड़ा थाल, ऐसी मिठाई, ये भाई की पहुन आई की बहन ने भेजा है, और ऐसा थाल कहां आता? जानकी की यहाँ है ऐसा थाल, ऐसी मिठाई, ये तो भाई के लिए भेजा है। पूछा प्रयाग प्रयाग दत्त जी, ये देखो आपकी बहन के यहाँ से मिठाई आई है, भोजन किया, आप भी करो। अब संतों की पंक्ति लगी, पंक्ति में मिठाई पहुंची, तो मिठाई ऐसी स्वादिष्ट, इतनी सुगंधी, इतनी तृप्तिकारक, ऐसा कभी मिठाई खाई नहीं। अब खावे का सीता जी के हाथ की मिठाई बना, वैसे मिठाई हर एक माँ के हाथ का भोजन अच्छा लगता है, वो जगत जननी जानकी जी सबकी माँ, ऐसा हाथ भी सब भोजन, सब संत तृप्त हो गए। कहाँ से प्रसाद आया? महाराज जो माई आई थी कि हम ठाकुर जी का प्रसाद था, और वो कौन सा घर है जिस घर में ऐसी मिठाई बनी है, ऐसी आई है? बड़ा आश्चर्य, संत बड़े तृप्त हुए, आज तो मिठाई भाई उम्र भर में ऐसा भोजन कभी नहीं मिला, कैसे तृप्त हो गए? तो वो महाराज ने क्या किया, वो कहते हम जाऊंगा मैं तो भाई ठहरोगे नहीं, जाऊंगा बहन को मिल ली, अब बहन से मिल लिया, अब माँ के पास जाऊंगा। तो उन्होंने अपने चादर थी, उस चादर में वो थाल बांध दिया, तो चादर उठाई, थाल ये क्या गया, ये थाल ले जाओ, ये कैसे ले जाऊं, ये आपके बहन के वहां से आया है। तो महाराज बेटी का धन माँ रखेगी, आप विचार करो, बेटी को देती है बेटी से लेती है कि बेटी नहीं, ये जगत जननी है, जगत का पालन करने वाली, सबका भरण पोषण का ये रुख उपाय कृपा निधान की सृजती थी, पालती हरती, ऐसी है, कैसी है, मेरी माँ तो बेटी है ना, कितनी बड़ी है, सब कुछ है, पर तो मेरी माँ की तो बेटी है, तो बेटी का धन माँ रखेगी, मैं नहीं ले जाऊंगा, माँ लड़ेगी मेरे से, मैं नहीं जाऊंगा। संत कहते हम कहाँ रखे कीमती रतन जड़े हुए तारा तार, हम कहाँ रखेंगे? तो कहीं तो मैं नहीं ले जाऊंगा। फिर कहते एक कुंड में डाल दिया और प्यादा जी पहुंचे अपनी माँ के पास। अब वो माँ बहन बहन की बातें करते हैं, अब जानकी जी बातें सुन सुन करके माँ को भी आनंद आ रहा है। उनकी भक्ति थी, कन्या मानती थी, पुत्री मानती, भक्ति थी उनके भीतर। अब माँ बेटों के सत्संग होती है, अब वो छोरा को भूल गए कि भाई छोरों की बहन है, कोई मिले तो कहते मेरी बहन जैसी किसी की बहन नहीं है, मेरी बहन जैसी है ही नहीं तुम्हारी किसी की बहन, जैसी मेरी बहन है। जब बहन की याद करे और गदगद होए और माँ बेटों दोनों के सत्संग होए, कई दिन हो गया, कई दिनों के बाद माँ का सही शांत हो गया, अकेले हो गए, अकेले हो गए तो बहन को याद करते हैं, मस्त रहते हैं, नाम जप करते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे वहां, उसकी एक कन्या थी, तो कहते हैं कि जमीन जायदाद राम जी के समय दी हुई भी किसी किसी ब्राह्मण के पास जमीन है, आज की परंपरा से ऐसी सुनिए बात। तो उसके पास जमीन थी, घर था, वो कन्या एक ही थी, वो प्रयागदत्त जी को देखा तो देखो ये मेरे कन्या के लायक पर तो ये बड़े अच्छे हैं। उनसे कहा महाराज मेरे कन्या है, आप विवाह कर दो और मेरा घर मेरी संपत्ति सब आपके नाम कर दूंगा, तो मेरी पुत्री है और तो मेरे को संतान नहीं है, आप ब्याह कर दो ना, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। तो जो वे ना कहते तो पंडित जी का मन ज्यादा करता है कि ऐसा सुशील लड़का सुपात्र मेरी पुत्री यहाँ सुख पावेगी, तो विशेष मन किया गया, मैं सब कुछ दे दूंगा आपका, ये सब मेरे कुछ नहीं, मेरी कन्या है और हमारे पास कुछ है नहीं, है जीता वो दे दूंगा। अब वहां से चले सर, शिकायत लेकर चले कि लोग कह रहे तू ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्यों करूं, मैं तो बैर को जाऊंगा। अब शिकायत लेकर चले, पहुंचे अयोध्या जी, वही जाकर बैठ गए। बस अब आ गए, बहन आ गए, बहन आ गए, रात्रि हुई, बड़ी जोर से उत्कंठा हो रही कि बहन आ गए, अभी आ गए, अभी आ गए, अभी आ गए। ये प्रतीक्षा है, ये बड़ी उपासना है, श्रेष्ठ उपासना भगवान की। आगे ऐसा भगवान पधार गए, अब भगवान से मिले, बहन से मिले, माँ की बात पूछी तो माँ का तो शरीर नहीं रहा, और बहन मैं तो माँ को लेकर ही हूँ, लोग वहाँ कहते हैं तू ब्याह कर ले, मैं बहन ब्याह क्यों करूँ, मैं तो ब्याह करूंगा नहीं, मैं तो बस बहन के पास रहूंगा। बहन ने कहा माँ मर गई तो बेटा भैया तुम यहीं रह जाओ। बड़ी खुशी आई, बड़ी मौज हो गया, तो आनंद हो गया। बहन ने कह दिया रहने के लिए, अब वो रहे मोहन से, न जाने किसने कह दिया जिस गली में जावे छोरों की टोली की टोली, अरे मामा जी आए, अरे मामा जी आए, मामा जी। छोरों को मामा बड़ा प्यारा लगता है, माँ का भाई है ना, इस वास्ते प्यारा लगे मामा। माँ तो एक माँ होती, वो मामा डबल माँ है, वो मामा आया, मामा आया, मामा। सब छोरे घेर लेते, अरे मामा जी बीच में बैठ जाते हैं, अरे मामा जी मुझे करते, उनको आनंद आता है, हमारी बहन के बच्चे है ये, हमारे भांजा है, मेरे मामा जी आए, मामा जी आए। महाराज ऐसी मस्ती उनमें आ गई जो राम जी का राज्य दिखने लगा। अभी दशरथ जी महाराज राजा है अयोध्या में, अब दुनिया को कुछ दिखे उनको तो अयोध्या वो ही दिखते है, राम जी का दरबार दिखता है। अब राम जी के दर्शन होने लगे, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, उनके दर्शन होते है, ऐसे खूब होता है। अब भगवान जाते है अयोध्या, अयोध्या में सधु स्नान करने के लिए, तो घोड़े पर सवार हुए जा रहे हैं, तो वो जाते हुए क्या देखेगा, ऐसा छत्ता हाथ में लिए दौड़े चले जा रहे हैं। दूसरों को कुछ नहीं है, छत्ता आप लिया है, राम जी सवार है घोड़े पर जा रहे हैं। दर्शन होते होते महाराज लीला तो होती है सभी, राम जी को वनवास हो गया। राम जी को वनवास हुआ तो बड़ा दुख हुआ, रोने लग गए। राम जी वनवास में गए तो अभी गुस्सा आया राम जी पर कि वनवास दिया तो आपको दिया, मेरी बहन को थोड़ा ही गुनवा दिया है, आप जाओ वनवास में जाओ, मेरी बहन को क्यों ले गए। हक अपने बहन पर इतना है, राम जी का ही कोई हक नहीं, अधिकार है नहीं, मेरी बहन भाई का ही हक पूरा, फिर क्यों ले गए मेरी बहन को, बहन को वनवास हुआ ही नहीं। अब कहता है महाराज देख याद करे, बहन पैदल चलती है, कांटा लग जाएगा, कितना कोमल शरीर है, कितना कोमल से, या अगर रोने लग जाए जोर जोर से, और बाबा रोते क्यों, मेरी बहन के कांटा लग जाएगा, मेरी बहन कैसे चलेगी, इतना कोमल कोमल चरण है वो कैसे रहेगी, राम जी क्यों ले गए साथ में। बैठे अब तो महाराज वो शिष्य बन गए वहाँ, अब प्रयागदास हो गया, प्रसिद्ध संत हुए वहाँ, मामा प्रयागदास जी महाराज, प्रयागदास जी महाराज नाम, मामा प्रयागदास जी संत हुए, शिष्य हो गए। अब करते करते कैसे हो जो महाराज, पैसा लड़ने लग गया, पैसों के तीन तो खाट बनाए, और बिछौना सोर दो मर्दानी एक जनानी जूतानी जोड़ी बनाई, अब सब वो खाट पर खाट रखे, तीनों खाट, और सब लेकर के वहां से चले। प्रयागदास जी कहाँ जा रहे हो, चित्रकूट जाता हूँ, चित्रकूट हुआ, वे चले तो गए जंगल में, वहां जंगल में सोएंगे कहाँ, खाट तो है नहीं उनके पास, सोने के लिए खाट ले जाता हूँ, पैरों में जूती नहीं है, कांटे गड़ी आ गए ना, तुलवार से जूती ले जाता हूँ, बिछाना ले जाता हूँ। लोग पागल रहा समझे, उन्होंने मन में प्रेम आ रहा है, वो लेकर के पहुंचे महाराज, इस तरह से जा रहे, तो मत चित्रकूट में गए तो वहां भी ढूंढे फिर मिले नहीं, फिर वो राम सैया के पास गए, मिले तो वहां मिले तो गए खाट पर बैठो, राम जी सीता जी लक्ष्मण जी तीनों दर्शन हो गए, दर्शन हो गए तो गए, चलो बहन हो गया, बहन तुम चलो अयोध्या ले जाओ तुम्हारे को, क्या भैया मैं तुम महाराज के साथ रहूंगी, महाराज साथ मेरे को आनंद आता है, कहते भोली है जैसी माँ वैसी बेटी, माँ ही भोली थी यही भोली बात में आ गई, यहाँ कोई आनंद है। सीता जी के भैया यहाँ मेरे बहुत आनंद रहता है महाराज के चरणों, खाने को तो आनंद नहीं, पहनने को कुछ है, पूरा कपड़ा नहीं, जूती पैर में नहीं, आनंद आता है, भोली है बात में आ गई। राम जी को चलो राम जी ने कहे तो मेरे तो वनवास है 14 वर्ष का, मैं नहीं चलूंगा अभी। लक्ष्मी जी को चलो तो लक्ष्मी बोलेंगे अच्छा मैं चलूंगा, हाँ कैसे ले जाओगे? तो वहां राम जी ने कह दिया कि हम खाट पर सोते नहीं, जूती पहनते नहीं, ये कपड़ा ओढ़ते नहीं, बिछाते नहीं, हम तो जंगल में रहते हैं, ये तुम ले जाओ और खाट पर तुम रहोगे। प्रयागदास अलमस्तास हुए रामलला का सरवा, रामलला का सड़ा है जो श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 25 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम